yango miango mapari ni buki de motolangwa bekwadi besi majapo omioso mabato bese minyame bobe na titi tene sumamba tene keba masibi sembae miango misi majapo omioso mabato bese Kwadi beto minejita, pinyo ya senga miago Minyame bobe, na titi tene, sumamba tene Keba masibi sembae Miago misi majapon, omyoso mabato bese Kwadi beto minejita, pinyo ya senga miango Minyame bobe, na titi tene, sumwamba tene Keba masibi sembae Kosa Misi majapon, omioso mabato bese Bekwadi beto minejita, pinyo ya senga miango Ise miango njita Miango misi majapon, omioso mabato bese Kwadi beto minejita, pinyo ya senga miango Langwa miango, langwa miango, langwa miango Wana